parang gwardiya. Kulang na lang iposas ka. Minsan ka lamang makatagas. Lagi ka pang nasusundan. Ngunit kahit ganyan siya, mahal na mahal kanya, huwag mo lang aawal.